الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي Salawat Barangkan Nabi Muhammad Berkat salawat Ulama ingat salawat Umara ingat salawat Masyarakat diserahkan salawat Berkat salawat Maksiat Berkat salat maksiat ninggal salatullah salamullah Urip ning dunia iku singkat Sing langgeng ning akhirat Kula ayo padha salawat Berkat salawat maksiat Salatullah salamullah